Any guesses? Pretty smart enough, I guess. Let's see. किस्मत को है ये मंजूर क्या कीजे फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे रास ना रहना दूर क्या कीजे जो अधूरी सी याद बाकी है वो जो अधूरी सी याद बाकी है Thank you very much.